Digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Biztos már ti is voltatok olyan helyzetben, hogy a nap végén, de sokszor már közben is, a mobiltelefon beszélgetés közben egyszerűen csak megadja magát, nem működik az akkumulátor. Egy svéd cég, bizonyos MyFC most mutatta be a Las Vegas-i CES kiállításon azt az akkumulátor törtő ketyerét, ami körülbelül egy nagyobbacska mobiltelefon mérete, egy kanál vizet kell belerakni, és egy különleges anyagot, egy por alakú, nem mérgező egyébként anyagot, amit kapszulában adnak, és utána 4 ceruza elem élettartalmának fel meg az az áram, amit ő termel. Jó lesz ez? Szerintetek fogjuk használni? Nem kell ezentúl konnektorba dugni a telefont? Mondjuk, ha egy kanál vízzel megy, akkor talán még az ökológiailag fenntartható problémát nem kell fölvetni, de hogyha tényleg itt nagyobb mennyiségű energiát kellene, vagy áramot kellene ezzel termelni. Hát vízerőművet nem kell akkor, azért hordozni a kis kocsival. De a kérdés az a por. Mert azért az eddigi ilyen hidrogén, mert gondolom itt valami a hidrogén lehet az energiahordozó, amit kinyernek. Hidrogént fejlesztenek a vízzel, igen. Igen, tehát azért az eddigi eljárásoknak ahogy a lényege, az a lényegéhez nem tartozott, hogy valami port kell ott beleszórni, meg valami titkos anyagokat. Vajon ez mi lehet? Hát ez olyasmi, mint a kémia órán, nem? Hogy két különböző elektródát belelógatunk, és akkor ott elindult. Tulajdonképpen egy egyenáramú akkumulátort kapunk. De az a fura, hogy egy USB kábel jön ki belőle. Tehát ez nekem még nem jött össze, hogy az hogy tölti a telefont. Hát mivel akarnád tölteni különben? Hát milyen bemenet van a mai telefonokon? Nem tudom, én csak ugye én is olvastam a hírt, és egy kérdés, hogy ez a por, ez föloldódik-e a vízbe teljesen, vagy marad benne valami trutymék, ami időnként el kell mosni ezt a csodálatos szerkezetet. Na, erről nem szól a fáma. Mert hogyha ha mosogatni is kell, akkor hagyjuk. Akkor gáz, akkor nagyon gáz, meg gondolom, hogy a víz is egy idő után elpárolok belőle, meg kifolyik a zsebedbe, vagy nem tudom. Szóval én egy kicsit azért szkeptikus vagyok. Lehet, hogy tényleg tök jó ilyen utolsó mencsvárnak, hogy az ember tudom, hogy megy valahova, gyorsan megtölti a csap alatt a telefonját, vagy ezt a telefontöltőjét, szór bele valami mágikus port, és akkor megint van villany benne, de egyébként nem tudom. Tényleg ugyanott vagyunk, ahol a part szakad, mert mi van, hogyha nincsen por nálam? Tehát ez körülbelül olyan szűk keresztmetszet, mint nincs hogyha... Nincs víz nálad. Hát a vízhez talán könnyebb jutni. Pocsolyából is lehet egyébként, tehát azt mondják, hogy akár sós víz, minden. Azt gondolom, hogy ezek inkább ilyen extrém sportolóknak, hegymászóknak, túrázóknak, mountain bike-osoknak, egyebeknek jó. Tehát akik kimennek olyan helyre, ahol nincsen áram, tehát nem tudják sehova se bedugni, ahol föl lehetne tölteni a dolgot. De hogyha nincsen náluk például, por, akkor sem tudnak előrelépni. Hát most egy hátizsákba szerintem be lehet rakni, nyilván a flaska mellé bekerül ez a készülék, bekerül egy-két patron, és akkor biztonságban vannak. Nem kimarad valaki éjszaka, vagy mondjuk beesik egy sziklába, és senki nem tudja, hogy hol van. Szóval valahogy nem lesz térerő, de tulajdonképpen megvannak az emberek ezzel kvázi mentve. Tehát úgy tűnik, hogy a túlélő felszerelésben most már nem csak az élelmiszer és mit tudom, az esőkabát kerül, hanem a kommunikációs eszközeinknek az áramellátása is. Te csináld magad zsebtelep. Ez valami ilyesmi nekem. Nem tudom, akit tartalék, aksit is lehet magaddal vinni, már nagyon muszáj. Tehát ez nem jutott eszembe, de mondjuk a súly. Nem, ez a töltő is súlyba hozzá. Ez nagyobb, igen. Meg arra gondoltam még, hogy ilyen elmaradott falvakban milyen jó lenne. Aztán eszembe jutott két dolog. Egyrészt, hogy nem biztos, hogy van nekik víz. Most éppen megnéztük a Babák című filmet, ahol fürdették a gyerekeket, nem tudom, ismeritek-e. Egy magyar, azt hiszem, hogy egy magyar srác csinálta, nem? Francia? Én mondtam, ez egy francia film, 4 különböző Tokióban, hát Japánban, Amerikában, Mongóliában, illetve Afrikában játszódik, és az afrikai gyereket úgy fürdett az anyuka, hogy lenyalta róla a koszt, és kiköpte. Tehát, hogy egy ilyen helyen nem biztos, hogy van víz. Ez egy és probléma másik, hogy, több száz dollárba kerül egy ilyen berendezés, tehát lehet, hogy nem az a problémájuk, hogy hogyan töltsék fel a okostelefonjukat, meg víz sincs. De ugyanakkor nevetni fogsz, mert Indiánban pedig úgy tűnik, mintha nem lenne, és közben a szerverpark bent van a dzsunkákon, vagy nem tudom én, a sátorban. Egyébként Afrikában pont nevetni fogtok, de a mobiltelefonia az hihetetlenül el van terjedve. Tehát olyan országokban, amit nem is gondolnánk, 15-20 mobil szolgáltató van, micropayment szolgáltatásokkal, és egyébként pont töltésre kialakultak, hát nálunk a vándorköszörűs, ott náluk a vándor mobiltelefon töltő, aki megy, és akkor tekeri a villanyt a mobiltelefonokból tudjanak telefonálni. Az tehát, biztos. Hát azért annak ellenére, hogy mi azt gondoljuk, hogy oké, lehet, hogy lenyalja a gyerekét, meg kiköpködi, de emellett azért ott van a mobiltelefon. Hát akkor lehet, hogy Kenyába és egyéb országból látogató turistáknak lesz ez egy nagyon hasznos berendezés. A ma esti hírsziporkákból megtudjuk, hogy az Egyesült Államok légierejének egyharmadát már a robotok alkotják, rövidesen a vonalban Dragon György. Aztán Borek Andrástól arról hallhattunk, hogy immár Európában is partra szállt az amerikai Netflix szolgáltatás, ami megszorongathatja a kábel szolgáltatókat. Hiszen 20 millió cím közül válogathatnak a nézők. Új sorozat az Infószótárban, Bódi Zoltán ezúttal a Web2-es asszociációkkal foglalkozik. Hogyan jutunk egyről a kettőre? Végül pedig Pintér Róberttől hallhatunk arról, hogy mi a különbség mostanában a fiatalok és az 50 felettiek Web2-es használata között. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában a Netidőkben. Az Asztaltársaság, Bódi Zoltán, netnyelvész. Jó estét kívánok! Borek András mérnök úr, a nyílt forráskódú világszakija. Jó estét! Pintér Róbert, információs társadalom kutató, Ipsos. Jó szurkolást! A vonalban pedig Dragon György, a hírsziporka mestere. Szervusz, Gyuri! Maximális tiszteletem! Én pedig műsort vezettek, Nagy Istók Tibor alias Netistók. A Netidők Facebook oldalán nem csak a blogunk posztjait lehet elérni, hanem fotókat, és rendszeresen megjelennek itt meghallgatható MP3-as műsorfelvételek is. A cím www.facebook.com/netidok. Az Egyesült Államok légiereinek harmada robot. Gyártásra kész a 6000 forintos PC. Kezdődik a doménforradalom. Dragon György, hírsziporka mester a vonalban. Bármi hihetetlen, hát ahogy mondtad is, az Egyesült Államok légiereinek ma már szám szerint, hogyha összeszámoljuk, mennyi repülőeszközzel rendelkeznek, akkor már több mint az egyharmada robotokból áll. Mondjuk ez akkor is igaz, hogyha ennek jó nagy része, ez 7494 repülőeszköz egyébként. És ennek a jó nagy része az a holló típusú felderítő repülőgép, ami akkora, hogy egy katona kezében elfér. Tehát gyakorlatilag ez egy kisebb eszköz, majdnem, hogy hobbista, hogyha nem lenne katonai célokra felhasználható, akkor azt mondhatom, hogy majdnem hobbista cucc. Ez a Raven, azaz a holló, ebből több mint 5000 darab van. A dologban egyébként nem ez az érdekesség, hanem a légierőnek ugye az egyharmada az robotokból áll, viszont a költségvetés 92%-a még mindig az emberek által irányított eszközökre megy el, és ez úgy is igaz, képzeljétek el, hogy a robotok és az emberek által irányított eszközök, például az F-16-osok meghibásodási rátája az körülbelül ugyanaz. Tehát 100 000 repült óránként van 7,5 baleset. Egyébként a világ sajtó mindig nagyon felkapja, amikor valami történik valamelyik amerikai robotrepülőgéppel. Ugye nemrégiben volt az Irán által megszerzett RQ-170-es Sentinel, illetve amikor lezuhan egy Predator vagy Reaper. De egy érdekesség van a két dolog között, hogy arról nem szól ez a bizonyos beszámoló, ami itt elmondja ezeket az állapotokat, hogy bizony a robotrepülőgépek szemben az igazi repülőgépekkel vírusokkal is megfertőzhetőek, hiszen már történt ilyen eset, hogy a földi irányítás gépeit megfertőzték vírusokkal. Tehát minden esetre hiába javul a biztonság, hiába egyre megbízhatóbbak ezek a készülékek, azért egyrészt ott van az emberi faktor még mindig mögötte, másrészt pedig hát ugye a földi kiszolgáló infrastruktúra még mindig sebezhető. Bocsánat, de itt azért tegyük hozzá, hogy nekem az nagyon tetszett, hogy egyébként egyre több ilyen amerikai propagandafilmben lehet látni azt a szobát, vagy azokat a szobákat, ahonnan irányítják ezeket a gépeket, és ez tökéletesen megfelel annak a lamparti hangulatnak, amivel néha a gyerekeink vesznek részt. Tehát joystickkel körbejárják a világot, és akár elindítanak settenkedő rakétákat. Igen, gyakorlatilag ezt azért vezették be leginkább, mert az önálló tevékenységre képes eszközök, tehát amelyeknek nem kell parancsot adni, csak meg kell az elején mondani, hogy mit tegyenek. Ezek azért még nagyon kevés számban vannak jelen. Gyakorlatilag a robotrepülőgépek javarésze még mindig idézelve téve távirányítással működik, tehát szükség van azért egy kontrollerre, egy katonára, aki irányítja ezeket, hiszen a rakéta elindításának a döntését azt még embernek kell meghoznia például. De hogyha már egy felderítőgépről van szó, aminek egy adott útvonalat kell berepülnie, annak nem kell feltétlenül emberi irányítást igénybe vennie, az végrehajtja a programot, amit beprogramoztak, lerepüli, lefotózza a dolgokat visszatér, és különösebb gond nélkül végrehajtja a missziót úgy, hogy csak akkor veszik észre, amikor az erre kijelölt helyen leszállt. Na, ők biztos, hogy nem veszik igénybe a 6000 forintos PC-t. Itt miről van szó, Gyú? Hát képzeljétek el, Angliában létrejött egy ilyen alapítványi pénzekből készült design, egy újfajta kis gép, úgy hívják, hogy Raspberry Pi, ami most ebben az esetben nem úgy van írva, hogy Pi-e, hanem úgy, hogy Pi, így azt jelenti, hogy Málna Pi. Ezt a kis készüléket azért hozták létre, hogy visszahozzák az 80-as éveknek ezt a Commodore 64-es meg Spectrum programozós korszakát, amikor a nem túl nagy teljesítményű gépekből sokan programozással ismerkedtek meg programozással hozták ki a maximumot. Ez egy hitelkártya méretű számítógép, egy ARM processzor hajtja meg, méghozzá 700 MHz-es, és két verzióban létezik, az egyik egy 128 MB memóriás, másik pedig egy 256 MB memóriás. És képzeljétek el, hogy a videó csatlakozói kétfajta van, az egyik az a sima analóg televízió csatlakozó, tehát ugyanúgy, mint annak idején a Commodore 64-es meg a Spectrumot sima tévére rá lehet kötni, a másik pedig egy HDMI, ugyanis ez a készülék képes HD videókat is lejátszani, akkora erő van benne, és mindehhez képest az egész készülék a kisebbik kiszerelés 25, a nagyobbik $35 kerül, de ez ugyanúgy, mint ahogy az Apple korszakban, nem tudom, talán még emlékeznek ott néhányan az asztal körül az Apple 1-re, ami gyakorlatilag egy ilyen alaplap volt csak, amire később kellett ráintegrálni dolgokat, rádugdosni egyéb perifériákat. Ez a kis masina önmagában működésképtelen, bár rendelkezik USB porttal, illetve egyéb más csatlakozó felületekkel, de például ahhoz, hogy egyáltalán háttértár legyen, ahhoz azért már egy ilyen memóriakártyát kell belehelyezni a készülékbe, illetve billentyűzetet kell az USB porton át csatlakoztatni. Ettől kezdve háromféle Linux disztribúcióval hajlandó működni, és mindenre lehet használni, amire ezeket a Linux disztribúciókat lehet. Egyébként ez az úgynevezett ARMv6 típusú Linuxokhoz való. Na most, hogy ők hálózatban lesznek-e köthetők, azt nem tudjuk, minden esetre. Az A változatnak nincs hálózati csatlakozója, tehát az olcsóbbnak, a drágább változatnak viszont van. Mert hogy őket eléri majd a domain forradalom, amiről mindjárt beszél, ez csütörtöktől szabadon lehet vásárolni marha drágán. A domain forradalom egyetlen egy ellenmondó történet van ezzel az olcsó számítógéppel kapcsolatosan, hogy az nagyon drága. Ugyanis arról van szó, hogy felszabadították január 12-től az úgynevezett top level doméneket, amik eddig ugye voltak a .com, .org, vagy például akár a .hu is, tehát ami az internetes címeknek a legjobb oldalán, a pont után levő rész, ezt nevezik top level doménnek. És ezt felszabadították, tehát ettől kezdve a top level domén bármi lehet, akár lehet pont Budapest, vagy pont Netidők, vagy pont Szilágyi Árpád, vagy bármi éppenséggel. Az egyedüli gondot csak az jelenti, hogy meg akarják akadályozni, hogy a különböző ilyen domain brokerek minden nevet lefoglaljanak, így nagyon drága ez a befoglalás ennek a dolognak, hiszen akár egy regisztrációs díj akár több tízezer, vagy akár 185 000 dollárra is rúghat. Tehát valaki mondjuk be akarná azt foglalni, hogy pont, mit tudom én, pont sajtó, most csak mondtam valamit, hogy pont rádió, akkor azért nagyon-nagyon sok pénzt kellene fizetnie. Kinek? A pénzt az ICANN kapja, ahogy eddig is, tehát az ICANN az a nemzetközi felsőszinti doménekre felügyelő ilyen internetes szervezet, és hát náluk azért tart ez nagyon-nagyon sokban, mert nagyon bonyolult, állítólag ők azt állítják, hogy nagyon bonyolult ennek a dolognak a procedúrája. Itt azt mondja a hír, hogy a megkérdezett regisztrátor szerint a teljes procedúra költsége megközelítheti a $500 000 dollárt is. Magasra tett belépési küszöb így a végződésekkel üzletelő spekulások távoltartására is szolgál. Tehát gyakorlatilag ettől kezdve, amikor majd az év vége felé megjelennek ezek a bizonyos domének élesben is, megszűnik ez a .com-hoz, vagy .org-hoz, vagy .hu-hoz való kötöttség, és bármi lehet a doménünk. Még akár latin betűs is lehet, vagy akár arab betűs is. És ez még egy dolgot jelent, hogy valószínűleg Tuvalu hanyatlását, vagy akár halálát is jelentheti, mert a TV végződésből él végül is ez a kis ország. Hát akár ezt is jelentheti, azt, hogy hosszú távon mit jelenthet, még nem lehet tudni. Akár egy ilyen másodlagos domain brokerség is elindulhat, hogy mondjuk valaki, mit tudom én, bejegyzi $500 000 dollárért a pont computer végződést, most csak mondtam valamit, és attól kezdve árusítja az ez alatti szubdoméneket, hogy mit tudom én, józsi.computer, béla.computer, tehát azért még ez is előfordulhat, de egyelőre nem lehet belátni. Minden esetre a megszokott internetes cím, amit mi megszoktunk, hogy .com vagy .hu végű, az 2012 végétől minden valószínűség szerint örökre meg fog szűnni. És jó, hogy lesz ez, ha valaki bejegyez valamilyen új top-level domaint, akkor az alá bejegyzendő doméneket azt az illetőtől kell majd igényelni? Tehát ő kapja? Én úgy tudom, hogy igen. Aha, akkor ebben ez az üzlet. Ez így van. Üzlet. Nem csak az, hogy ő birtokol egy nagyon érdekes top-level domain, hanem onnantól kezdve mindenki, aki arra akar majd domaint beegyeztetni, ő kapja a pénzt. Tehát én például a pont Tibort beegyezném, és akkor az összes vezetéknév hozzám jön, aki Tibor keresztnél. Vagy például olyan példákat hoztak fel, hogy mit tudom én, az RU, tehát pont who are you, meg where are you, meg társait, ilyen jellegű kérdőjel. Valószínűleg rengeteget fognak benevezni, vagy próbálni beregisztrálni, és hát ezekből lehet esetleg még a nagy üzlet, aminek a vége pont company, vagy pont limited, vagy tehát ahogy a cégeket hívják, tehát gyakorlatilag nagyon sok céget úgy hívnak, hogy pont, mit tudom én, ventures, vagy pont capital, és akkor ezekből lehet nagyon nagy ilyen jellegű domain brokerkedés. És Gyú, elkezdted már a .kft címnek a bejegyzését? Hát egyelőre még a félmillió dollárból még hiányzik 499.990, de már rajta vagyok. Mérföldkőhöz érkezett a Netflix, aki még nem hallotta, ez röviden annyi, hogy egy amerikai internetes streaming média szolgáltató neve a Netflix, tehát nagyon leegyszerűsítve olyan, mint egy kábeltévés cég, csak éppen interaktív on-demand és digitális a szolgáltatása. Az idén Európában is bemutatkozik a Netflix, és most Las Vegasban a szórakoztató elektronikai show-n is kiállít. Mik a hírek ez ügyben, Borek András? Tavaly is megpendítettük, hogy idén januárban Angliában útjára indul az európai szolgáltatás is. Elég viharos volt egyébként Netflixnek, azt hiszem az elmúlt egy éve. Volt egy nagy-nagy fölfutás Amerikában, aztán év közepe táján sikerült nekik mindenféle ügyfélriasztó megoldásokat csinálni és árazást kialakítani, amit egyébként nagyon fölfelé mászó részvények egy kicsit meg is éreztek. Akkor azért fölmerültek kérdőjelek, hogy van-e ebbe a Netflixben annyi, hogy túléljen egy ilyen fiaskót, vagy ne éljen túl, vagy mennyire fogja megviselni, el kell-e halasztani ezt az angliai indulást, vagy nem kell-e halasztani. Hát köszönjük szépen, és a Netflix az túlélte ezt a hülyeséget, és elindult Angliában a szolgáltatás. Ami miatt érdekes volt, hogy azért a nagy stúdiók azok nem repesnek a Netflixnek a szerepléséért. De miért? Ugyanis egyrésztről vetélytársat látnak benne, ugyanis a Netflix az már nem csak mint alternatív műsorszóló vagy alternatív kábelszolgáltató lép föl, hanem belépett a műsor gyártásba is. Tavaly vásárolt meg minden idők legnagyobb összegéért egy sorozatot, ami a Netflixen elérhető. Így aztán közvetlen vetélytársa ugye a műsorkészítőknek, vagy hát azoknak a cégeknek, amelyek a műsoroknak az előállításával foglalkoznak. Volt is egyébként abból kis szájkarata, hogy akkor milyen szortimenttel tudnak elindulni Európában, és hogy a nagy stúdióknak az anyagait, azt milyen hamar láthatja majd az európai közönség, ugye azt azért tudjuk, hogy a DVD megjelenések, vagy a Blu-ray megjelenések, azok Európában mindig késleltetve vannak az amerikai premierhez képest. Hát most ezt fogjuk látni a Netflixen is, 56 napos késleltetésbe sikerült megállapodni, hogy ez hogy jött ki, vagy hogy miért pont ennyi, egyszerűen nem értem. Na mindegy. Ez olyan megnyugtató, András, hogy van olyan, amit te nem értesz, komolyan. Viszont jó. Az András az biztos tudja, hogy mégis hány film lehet rajta, tehát mondjál valami mennyiséget, megrettenjünk. 20 millió címről beszélnek, ami elérhető a Netflixen. Én mindig fenntartásokkal kezeltem egyébként ezeket a számokat, mert soha senki még meg nem számolt a Chuck Norrison kívül, viszont ő kétszer is. Lényeg az, hogy ez a cég rendelkezik a legtöbb elérhető filmmel. Közvetlen mögötte szalad egyébként egy másik nagy üdvöske, az Amazonnak a friss bevásárlása, a Love film, amelyik ugyan csak 2 millió címmel rendelkezik. Szerintem azzal is jár lenne az emberiség egy darabig, hogyha ezt végig bárki... Csináltak már ennyi filmet a világon? Hát ennyi cím, tehát most ez ennyi sorozat, film, vagy sorozat, rövid film. kis okay. játékfilm. Tehát azért mondom, hogy ezeket fenntartásra kell kezelni, tehát ez nem biztos, hogy teljes egész estés 20 millió film vagy 2 millió film, tehát ennyi címből lehet válogatni. Szerintem mind a kettő olyan hihetetlenül nagy szám, amit józan paraszt észre, hogy egyszerű ember nem fogja végigkattingatni mind a 2 millió vagy 20 millió tételt, ami fönn van. És mibe kerül ez a egyelőre amerikaiaknak, de úgy tűnik most már az európaiaknak is? Hát Angliában, hogyha jól láttam, akkor 5 font 99 penny havidíjas előfizetésben, és gyakorlatilag azt fogyasztunk az étlapról ezer az összegére, amit akarunk. Látom, rázod a fejedet, hogy hát gyorsan lefordította gyorsan magyar forintra. HBO-ra és Cinemax-ra, és nem tudom mire. Hát nem véletlenül egyébként, hogy megelőzte tavaly ugye a Netflix az HBO-t Amerikába. Tehát azért ez egy nagy hír volt, hogy a legtöbb nézőt ez a Netflix szolgáltatás gyűjtötte. Gondolom jó minőségben. Teljesen jó minőségben, ami egyébként még érdekes, hogy ezeknél a nagy streaming szolgáltatásnál, ha már Netflixről, vagy a Love filmről, vagy a Hulu-ról beszélünk, akkor azért ezt meg kell jegyezni, hogy ezeknél az az egyik nagy vevőcsalogató, hogy nem csak egy eszközön tudják fogyasztani a filmet az előfizetők, hanem az okostelefonon, a táblagépen tudják nézni, a számítógépükön is. Okostévén. És nem utolsó sorban az okostévén, ami egyébként ugye most a most folyó CES-nek ugye a legnagyobb, hát nem a legnagyobb, de amelyik tévégyártó kim van, az nem jelenhet úgy meg, hogy ne legyen benne streaming kliens, amiben ott figyel a Hulu, a Netflix és az összes többi. Vagyis kikerülik a kábelszolgáltatókat, tehát nem is a kábelszolgáltatóit most már a konkurencia, szinte így innen nézve felfoghatatlan, hanem például nem is tudom, tehát kihagynak egy fázist, hogy közvetlenül okay, a tévére kerül. De azért az egyszerű hétköznapi hallgatót azért nyugtassuk meg, vagy hát, hogy mondjam, lombozzuk le vagy az érdeklődését annyiban, hogy friss, új műsorok, amit a mit tudom én, milyen közszolgált vagy kereskedelmi csatornákon ő néz, az nyilván ezeken a szolgáltatásokon nem elérhető, ezek mozi csatornák. Magyarul? Ugye? Hát azért annyiban... Ja, magyarul nyilván nem. Annyiban azért finomítanék a dolgon, hogy az angliai indulással a BBC-nek a műsorai bekerültek a Netflix kínálata alá. Aha. És azért az Angliában nem egy elhanyagolható tényező, egyébként BBC-nek nagyon sok csatornája van, tematikus csatornája is. És az összes tokkal vonóval minden? És hát, hogy most a teljes szortiment bekerült, de hogy ez egy nagy hívószó Angliában, hogy a BBC-nek az adásait el lehet érni Netflixen, ez biztos, hogy sokat nyom alatba. Egyébként teljesen jó felé kap is gáz, hogy a kábelszolgáltatók azok nagyot fognak koppanni, és azzal egyébként, hogy a Netflix ugye a műsor gyártásba is bekerült, így megkérdőjeleződik majd, hogy a hagyományos tévécsatornák vajon mit fognak csinálni egyébként. A BBC azért van jó helyzetben, mert a BBC nagyon okosan a műsoraiból brendeket épített. Tehát nem a BBC akármit nézi meg az ember, vagy a BBC nem tudom melyik csatornája előtt bambul, hanem azon a csatornán megnéz egy brendet. Tehát egy márka. Egy márkát, a márka név lett maga a műsor. A műsor, ugye hát a legnépszerűbb autós műsor, ugye a Top Gear, az is egy márka név egyébként. És nagyon nagy nézettsége van, tehát teljesen mindegy már, hogy ez a BBC-n megy, vagy bármi máson, amin az elérhető, azt ugye nézni fogják. Ezért lenne érdemes egyébként talán, hogyha én tévétársaság lennék, én valószínűleg ilyen brandépítésekbe fognék itt az elkövetkezendő időkben nagyon gyorsan, hogy túléljen majd ezt a forradalmat. És várható, hogy a Szigetországon kívül is terjeszkedni fognak Európában? Ez mennyire nyelvi korlát függő, hiszen azért gondolom a tartalom túlnyomó része az angol, tehát értelemszerű, hogy Angliába kezdték, tehát esetleg átmennek nagyobb piacokra. Mivel tavaly 2011-ben ugye a dél-amerikai kontinens felé nyitottak az amerikai oldalon, így a spanyol és portugál nyelvek azok már most is fenn vannak a kínálatban, állítólag Spanyolország és Portugália lesz a következő nagy európai bevezetés, és hát aztán gondolom várhatjuk még a francia és a német nyelvű műsoroknak a megjelenését. Kérdés egyébként, hogy mennyire ragaszkodnak ezekben az országokban a szinkronokhoz. Hogyha megnézzük a különböző országokban a televízió fogyasztási szokásokat, nem kell nagyon messzire menni, elég elmenni talán Lengyelországig, ahol nagyon-nagyon kevés szinkron van mondjuk egy magyar televízióhoz képest, tehát feliratozva adják az idegen nyelvű filmeket. Mit kell ahhoz csinálni szerinted, hogy ne csak angol nyelvű filmek legyenek fönt ebben a 20 millió vagy hány címben, hanem a világ filmkultúrájának a más alkotásait? Nem csak angol vagy meg amerikai filmekből áll a filmkultúra. Úgy gondolom egyébként, hogy nem a nyelvi korlát a legnehezebb, hanem az üzleti, hogy ki a jogtulajdonos, milyen kiadói jogokkal rendelkeznek, hova lehet ezeket elpasszolni, és általában ezeken megy a szkanderozás hihetetlen időkig. Tehát nem technikai probléma van, nem a szinkrona probléma, hanem egyszerűen az, hogy megy ez a szkanderozás, ki a jog, mire van joga, kinek mennyit fizetnek, és hogy osztoznak a pénzen. Én azt mondom, hogy a Netflix és a hozzá hasonló nagy szolgáltatások, azok át fogják alakítani a piacot. Én ezt már régóta mondom, közel 2 éve mondom, hogy tessék odafigyelni ezekre, és azt is mondom, hogy a kábelszolgáltatók ebből nagyon rosszul fognak kijönni, és azok a mostani tévécsatornák is nagyon rosszul fognak ebből kijönni, akiknek nincsen valami saját olyan brandjük, amivel egyébként be tudnak lépni egy ilyen streaming szolgáltató kínálatába. A Web2 kifejezést ugye nagyon sokszor halljuk mostanában, meg használjuk is manapság, és hát azt hiszük, hogy tudjuk, hogy ez mit jelent. Tavaly például az arab forradalmak idején kaptak különös figyelmet a közösségi oldalak, de itt a műsorban is szinte minden héten foglalkozunk például a Facebookkal, vagy a Google Plus-szal, más Web2-es oldalak híreivel. Az Info szótárba Bódi Zoli most új minisorozatot indít. A legutóbbi alkalommal pedig éppen egy ugye a közösségi hálózaton terjedő fertőzéssel, vagy egy kórokozóval, a likejackinggel, a like lopással foglalkoztunk, tehát megint csak aktuális a dolog, és éppen ma délután akadtam bele a Technoráti nevű blognak, vagy szóval elemzésnek a összefoglalójába, ami a 2011-es blogtrendeket nézte át. Ez egy hosszú jelentés. Én csak egy dolgot emelnék ki, hogy mennyire napirenden van ez a dolog. Tudnélik a Web2, illetve a blogkultúra, a blogoszféra, hogy ezek meg keményen tematizálják egyébként a hétköznapjainkat, és ez a nagy elemzés, ez összegyűjtötte például, mondom, a nagyon-nagyon hosszú elemzésben például a 30 leggyakrabban használt teget, tehát ilyen címkét. Az első, nyilván ez amerikai merítés, tehát nem egy globális dolog. Az első ugye a news, a business, a politics, tehát ugye a hírek, az üzlet és a politika. Nagyon érdekes, hogy ebben az első 30-ban két tétellel szerepel az Apple és az iPhone, ugye, valahol középtájon, és az alsó harmad kezdetén, és a végén, az utolsó harmadban található a Google, illetve az Androidnak a kulcsszavai. Az internet is maga a végén van. Szóval ez egy kifejezetten érdekes dolog. Tehát a blogok, a Web2 általában a hétköznapjainkban van, a köztudatunkban van. Tényleg gyakran használjuk a kifejezéseket is, az alkalmazásokat, az eszközöket is, és én ugye elgondolkodtam egy kicsit, ugye elengedtem az asszociációimat most először általában a fogalommal kapcsolatban. Ugye milyen érdekes, hogy Web2. Senki nem akadt fel azon, hogy úgy született a kettő, hogy nem volt egy. Ez mit jelent? De volt. De senki csak nem így hívtuk. Erről van szó, én nyelvileg, te igazad van, Robert, nyelvileg gondolt. Tehát senki nem hívta a Web 1-nek. Most már van Web 3 is. Igen, tehát a Web 2 indította be a visszaszámlálás, meg az előre számlálást is. Mit jelent az, ha egy technológia megnevezésében egyszer csak megjelennek a sorozatszámok? Természetesen azt, ami meg is történt, hogy egy valamiféle evolucionális technológiai fejlődést tételeznek fel. És az az érdekes, hogy amikor a World Wide Web, ugye Tim Berners-Lee által megszületett, akkor ugye nem volt a nevében sorszámozás, elképzelés sem volt erre, tehát eredetileg legalábbis szimbolikus értelemben, tehát a jelképeket elemezzük, akkor eredetileg nem volt benne a jelentésben és a köztudatban az, hogy ez evolucionálisan valahogy fejlődni fog. Ám az élet változott, a technológia változott, erősebb, hatékonyabb lett, a technológiai szemlélet is változott, amely interaktivitást, beleszólást, könnyebben való hozzáférést biztosított a felhasználóknak a World Wide Web-en keresztül, és egy olyan technológiai váltás történt, amely feltételezte azt, hogy itt most egy második generáció született meg. És meg is történt valójában ez az evolucionális fejlődés. De egy pillanatra, hogyha itt megállunk, akkor ugye a Web 2 valami olyasmit jelent, hogy közösségi tartalomgyártás. Na de a fórumok idejében, a 90-es években is volt ilyen, akkor az miért nem úgy hívtuk, nem? Hát az is valami hasonló volt. Fórum kiírhattam, tematizálva volt hozzászóló, akár hosszan is írhattam. Igen, komoly viták vannak egyébként, és komoly eszmecserék vannak. Tudományon belül szakértők között, hogy most mi ez a Web 2, egyáltalán létezik-e. Olvastam olyan elemzéseket is, amelyekben bizonyítják, hogy ilyen nincs is, ez csak egy marketing kifejezés, ugyanakkor meg van természetesen más irányú elemzések is. Ami általános, hogy a Web 2 valami olyan technológia és alkalmazás, amely a felhasználói magatartást oly mértékben változtatta meg, hogy a passzív befogadóból egy aktív, tartalomprodukáló és közösséget építő személy lesz, tehát nem a fotelban hátradőlős típus, hanem egy előrehajoló és aktívan tesz is valamit, tehát létrehoz, megoszt, föltesz, elküldözget, interakcióra lép a többiekkel. Technológiailag valami olyasmi áll mögötte, hogy nem kellenek azok a hagyományos web 1.0-ás mérnöki, meg technológiai ismeretek és eszközök, programozási ismeretek ahhoz, hogy tartalmat tudjak elhelyezni, nem kell domént vásárolnom, hogy tartalmat tudjak elhelyezni a webben, hanem egész egyszerűen néhány kattintás és mozdulattal, copy-paste technikával már ki tudom tenni a saját tartalmamat, képeimet, szövegemet, blogomat, cikkeimet a webre, anélkül, hogy én bármit is tennék. Erre Bögel Györgynek a blogkönyvéből idézném a kedvenc hasonlatomat. Ez nem az enyém, szóval onnan idézek egy hasonlatot, ami számomra nagyon kedves. Ez a taxi. A taxi hasonlat, hogy ugye ahhoz, hogy autóval utazzunk, a taxi korszakában ugye már nem kell feltétlenül jogosítványt szereznünk, nem kell ismernünk, hogy mitől és hogyan működik a gépkocsi, semmi különöset nem kell tudni csinálni, taxit kell tudni bérelni, abba beülök, kifizetem a tarifát, és oda megy, és úgy megy a taxi, ahogy én akarom. Ez a Web 2. Tehát izgalmas. De számítva, hogy nem kell fizetni érte? Hát, sőt, ha ügyes vagy, és sok embert beültesz magad mellé a taxi, akkor mi keresztül is. Nem, ő a taxi, hasonló a telekocsi. És a műfajok tekintetében pedig ugye annyiban változik a dolog, hogy az előemlítetted ugye a fórumokat. Valóban a fórumok is olyan voltaképpen közösségek voltak, és még most is léteznek a web korában, a World Wide Webben, amelyek valamiféle tartalom megosztás körül működtek, ám a fórumoknál én érzek egy árnyalatnyi különbséget a fórumok esetében a bloghoz képest. Tudniillik, a blog az jellemzően egy személyes műfaj, a blognak a szerzője, vagy a blog szerzői közössége határozza meg a tematikákat, és ezek időről időre változnak egy blogon belül is, míg a fórumnak van egy darab tematikája, egy darab topikja, és akinek ez tetszik, az csatlakozhat és eszmét cserélhet egymással, és nem jönnek elő újabb posztok, hanem egyszerűen olyan, mint hogy egy komment sorozatot olvasnék egy fórumon egy darab indító poszthoz képest. Tehát olyan nagyon forradalmi változások itt nincsenek, hanem evolucionálisan változnak a műfajok, és az nagyon érdekes, hogy kialakultak olyan webkettes felületek, alkalmazások, amelyeket mondjuk közösségi hálóknak hívunk. A lényege, hogy ezek az elszórt webkettes műfajok akár egy helyen megtalálhatók, és a hagyományos webes műfajok is koncentrálódnak egy helyre. Hát egy Facebook oldal, az lehet az én saját honlapom, ott lehet fórumot indítani, ha úgy tetszik, lehet csetelni, ha úgy tetszik, írhatok blogokat, stb. A tartalmakat oszthatok meg. De úgy tűnik, ez gyengíti is a web egyes világot, tehát egyre inkább látom, hogy nem csinál magának saját weblapot, egy saját domént, oké, okay, de ugye lehet, hogy ott a Facebook, és az neki elég bizniszileg is, meg PR-ilag is. Mert egyszerűbb beülni a taxiba, pláne ezért a taxiért még fizetni se kell, ugye? Tehát nem kell domént regisztrálnom, sokkal egyszerűen nem kell ilyen tartalomkészítő szoftvereket meg motorokat összegyűjtögetni, és azt kezelni, meg webprogramot, semmit nem kell csinálni, roppant egyszerű. Én is láttam ezt az evolúciót, hogy én felírtam magamnak, ugye, hogy a levlista, vagy hát mindenféle ilyen lista, a nagyon régi listák, már igen, még nem is levelező listák voltak, hanem csak simán listák voltak, igen, aztán voltak a levelező listák, jöttek a fórumok, aztán jöttek a blogok, amik te is említett, hogy az alapvetően egy egyszemélyes műfaj, és utána én azt hiszem, hogy nem volt egy ilyen közvetlen átjárhatóság a közösségi szolgáltatások és az egyszemélyes blogok között a kezdeti Web2-es időkben. Voltak a blogok, és volt a közösségi szolgáltatás. Hiszen a közösségi hálók azért úgy kicsit egy picikét később jelentek meg. Tehát voltak éppen a Web2 maga a terminológia, meg a technológia, az úgy 2000 környékén kezdett el terjedni. Még egy egészen kicsivel később lettek népszerűek ugye ezek a közösségi hálók. Az alapvető Web2-es műfajok ugye, hát nyilván a blog, a wikik, tehát ezek a közösségi szótárak, vagy tudás megosztó oldalak, illetve az egyéb tartalom megosztó videó, megosztó fájl, megosztó és egyéb szolgáltatások, és ezeknek a integrációja valósul meg voltak éppen a közösségi hálózatokban, amelyek eredetileg is kezdetben ugye rákattintok, ismerjük egymást, mondtad, ismerjük, jó, ennyiből állt a dolog, és erre egyre több alkalmazás épült rá, és egyre több mindent húzott be a Web2-es szférából, meg egyébként a Web1-es szférából is. Most nagyon-nagyon szeretem egyébként, amit már itt citáltam a műsorban korábban is, a Tumblr szolgáltatást, ugye. Én azt mondom, hogy blogszolgáltató. Egy blogszolgáltatás viszont annyiban különleges, hogy ez valóban egy hálózati blog, egy olyan blog, ahol a különböző alkotók, nem csak a saját csatornájuk, például a Facebook vagy a Twitter csatornájuk felé osztják meg a tartalmat, hanem vadidegenek felé is, és ott is kialakul egy virtuális közösség az alkotókból, ami számomra nagyon érdekes, mert ugye pont azt a két világot kapcsolja össze, ami szerintem most még szét van választva valamennyire. Ugye van a klasszikus, mondjuk azt, hogy blogszféra, ahol nincs összekapcsolva az én személyem, ugye a blogomon keresztül az én Facebook oldalamat. Tehát aki a blogomat nézi, az nem biztos, hogy hozzáfér a Facebook. A Tumblr és a modern blogvilágban pedig már ezek összekötődnek. Pedig én azt mondom, hogy egyrészt összekötődnek, de el is szeparálódnak. Tehát az én ismerőseim ugye a hagyományos közösségi oldalakon azok látják azokat, hogy én miket csinálok a Tumblr-en. Akik a Tumblr-en egyébként követnek, abból előbb-utóbb megosztók is lesznek, mert ott nem csak egymásnak az anyagait reblogolják az emberek, hanem sokszor hozzá is tesznek, át is alakítják, és ebből alakul ki valami újfajta tartalom, újfajta minőség. Tehát és ezt pedig már nagyon-nagyon sokan fogyasztják, olyanok is, akikkel az életben nem találkoztam. És egy utolsó ilyen nyelvi dolog, hogy mi van a pont után? Ugye Web2.0. Én azért várnám azt, hogy Web2.5. vagy Web2.7 legyen, tehát az az ilyen egyszerű nyelvi logikám, nincs mögötte, ez egy más technológiai, szimbolikus kultúra, nem a magyar logika alapján történik, 2.0, ez a második generációs web voltak éppen, de ahogy mondtátok, beindult ugye a harmadik, nem tudom, hogy van-e Web4.0, vagy lesz-e, elképzelhető, hogy előbb-utóbb valaki ezt is kitalálja. Tízből 6-50 évnél idősebb internetezőnek van profilja, legalább egy a közösségi oldalon, sőt egy csoportnak a kétharmada naponta be is lép ezekre az oldalakra, így kezdődik az Információs Társadalom és Hálózatkutató Központ kutatási összefoglalója. Szóval ahhoz képest, hogy milyen sztereotípiák terjednek el a társadalomban az idősek internet használatáról, ez azért elég jó arány, nem? Pintér Róbert, információs társadalomkutató. Igen, ez a kutatás az abból a szempontból érdekes, hogy nagyon sok sztereotípiát megerősít, tehát hogy az idősek inkább az IVV-t használják, és nem a Facebookot, az idősek inkább kevésbé használnak meg, és passzívak. Ugyanakkor van benne néhány nagyon érdekes meglepetés is. Ez kifejezetten magyar kutatás. Ez egy magyar kutatás, igen, nagyon fontos, hogy ez Magyarországról szól, Magyarországon készült, és a magyar internet használóknak a közösségi oldal használati szokásait és egyéb szokásait veszi alapul. Azért meglepő valamennyire, hogy az 50 fölöttieknek a 60%-a rajta van a különböző oldalakon, és egyébként a többségre jellemző, hogy legalább két oldalon ott van. Tehát ugye most már két lakiak vagyunk, Facebook és IVV. És persze az is hozzátartozik, hogy azért van itt egy ilyen átmeneti állapot, ugye az IVIV-ből megyünk át éppen a Facebookba, és ennek az 50%-nak, hogy te is említetted, a kétharmada naponta aktív, tehát van ezeken az oldalakon. De az azt jelenti, hogy az IVIV az egyre kevés, mert ugye az IVIV azt mondták, hogy előregedik, és hogy ez az időseknek a Web2-es felülete, és úgy tűnik, hogy a Facebook előtérbe kerül. Én szerintem az IVIV az megágyazott az internetnek, tehát nekem az az érzésem, hogy ez az 50 plusz fölötti 60%, ez azért van, mert IVIV volt az egyik úgynevezett gyilkos alkalmazása a magyar internetnek, tehát az volt az egyik olyan dolog, amiért érdemes volt az internetre menni. A kutatásnak egy bizonyos része szól arról, hogy milyen fajta dolgokat csinálnak az emberek a közösségi oldalakon, és érdekes, hogy a leggyakrabban, a fiataloknál és az idősebbeknél is, leggyakrabban a tevékenység az ismerős profiának kukucskálása, tehát egyfajta ilyen voyeurködés, megnézegetem, ez mi van vele. Kis pad a ház előtt. Igen, a régi utcán. Barátok, régi vetétársak, régi szerelmek és osztálytársak és mindenki, na most hol tart meg? Pletykálódás, kurkászás, többen leírták egyébként. Egy bizonyos szempontból ezek, a kurkászás az már valamennyire ott megbökön, vagy valamilyen interakció van, itt azért csak itt a távolból, messziről megsosolom. És itt nincs különbség a fiatalok és az idősek között, ez a legaktívabb tevékenység. És visszatérve az IVIV-hez, én azt gondolom, hogy az IVIV ebből a szempontból ráhúzta az 50 fölötti korosztályt az magyar internetre, és aztán innen kezdték el felfedezni a különböző tevékenységeket, és aztán most úgy szépen csordogálnak át a Facebookra ők is, de megmaradnak egyébként az IVIV-en is. És az az érdekes, hogy annak ellenére, hogy az idősebbek az IVIV-et használják inkább, kutatásnak van egy olyan megállapítása, hogy ennek ellenére nagyon sokan azt gondolják már, hogy a Facebook az elsődleges közösségi oldal. És mennyi időt töltenek el ott? Igen, ez is egy fantasztikusan érdekes dolog, bár nem írjuk még el a napi 4 óra tévézésnek a színvonalát, de hétköznap 49 perc, és itt sincs érdemi különbség a fiatalok és az idősek között. Tehát, naponta? Igen, tehát aki használja, az hétköznaponta 49 perc, és hétvégén 63 perc. Hm. És nincs a fiatalok és az idősek között, tehát nem az van, hogy a fiatalok nagyon sokat, az idősek meg inkább csak úgy néha, hanem nagyjából ez az az 1 óra, amit úgy változunk a közösségi médiának, fiatalabbak és idősebbek. Magyarul szóval, hogyha én ezt használom, tök mindegy, hogy hány éves vagyok, egyszerűen ennek a technológiának, ennek az eszköznek a használatára ennyi idő kell. Vagy így, ha rácsavarodsz el az egészen, mert nagyon sokan ugye nem használják, főleg az idősebb korosztályban, ugye említettük, hogy 60% van közösségi oldalon, és aki nincs ott, az alapvetően azt, hogy nem érdekli. Ugye ez a klasszikus, az internettől való távolmaradás, és ezzel indokolták sokan, hogy nem érdekel, mi van ott, nincs benne semmi érdekes. Személytelennek találják, ami szerintem egy paradoxon. Hát, tehát ha más, tehát az internetnek van valami személyes része, az a közösségi oldal, az biztos, mert én értem benne, hogy azért van egy közvetítettség ennek a dolognak, és nem személyes. Természetellenesnek találják az ott lévő kommunikációt. Ez azért érdekes, mert ez egy előítélet, ez egy sztereotípia, hiszen nem is tudják, hogy mi folyik ott. Tehát van egy sztereotíp, vagy egy előítélet ebben a korosztályban, de ugye ez szépen dobódik lefelé, hiszen azért a többség ezt használja, és a kétharmad ezt naponta használja. Azért a fiataloknál, tehát az még nem érték el az idősek, mint amit a fiatalok, a 29 alatti korosztály, hogy 83% használja naponta, és 20% ezen belül, aki azt mondja, hogy ő always on, vagyis ő mindig használja, tehát neki nincs kikapcsolva, állandóan ott van, állandóan fönn van. Tehát ez olyan, mint levegőt venni, vagy létezni. És a fiatalok esetében ezek a sztereotípiák, hogy természetellenes, meg hogy elidegenít, meg mit tudom én, személytelen, ezek nincsenek? Nem tudom, erre nem tér ki a kutatás, és sajnos én nem vettem részt ebben a kutatásnak az elkészítésében. Pedig ez nagyon érdekes lenne, mert ugye azt hiszem többször említettem ebben a műsorban, hogy az oktatói tevékenységem során én rendszeresen tesztelem a hallgatóimat, a 18-20 éves embereket, akikről a sztereotíp vélemény ugye az, hogy ezek állandóan ott vannak, ezek az always on generáció, mindig fönn vannak a Facebookon, mindent tudnak róla, mindent, és nekem az a tapasztalatom, hogy kifejezetten erősek a sztereotípiák, kifejezetten erősek. Az, hogy ez egy természetellenes kommunikáció, személytelen a Facebook, de állandóan fönt vannak, tehát nem önmagukat minősítik ezzel, hanem egyszerűen tényként jelentik ki, ugyanakkor meg tiszta paradoxon az egészen, minek vannak ott, az, hogy kommunikáljanak egymásra és közösséget. Hogyha használati módokat nézzük, ugye említettem el ezt az ismerős profilnak a megnézegetése, ez mind a két korosztályban mi ez, jellemző. Mi ez, ha nem személyes dolog? De ami érdekes, és itt van egy érdemi különbség a két korosztály között, hogy a személyes képeknek és a videóknak a feltöltése sokkal inkább jellemző a fiatalokra, mint az idősekre. Tehát ez ugye ez az a személyes része igazándiból ennek a történetnek, és a lájkolás is, tehát amikor meg mondjuk így megerősítem a másikat abból, igen, amit csinálsz, az érdekes, vagy amit megosztottál, az jó, és az tetszik nekem, és én azt továbbosztom. De ez miért van olyan, hogy félnek a megosztástól, tehát a kitárulkozástól, a, mert a hozzászólni, ugye látjuk különösen a politikai aktivitás, meg az, az rendben. Igen, ez a negyedik dolog. De az, hogy másnak a véleményét kiposztolom, és ezáltal akár magam is kinyitom, hogy ez az idősebb, nem másnak a véleménye, itt arról van szó, hogy a személyes, tehát a saját környezetemről készült fényképek és videók. Én, itt nekem csak hipotézisem van, mert a kutatás erre nem tér ki, tehát a saját sztereotípiáimat tudom elmondani. Ugye szerintem egyrészt, hogy nem használják ezeket az eszközöket. Tehát, hogy egy fiatalnál, ha egy okos telefon ott van, akkor ugye videóz vele, fényképez vele, sokat van egyébként tankörnyezetben, ott történik vele, úgymond valami van, kivel megosztani, ráér ezzel foglalkozni. Egy 50 fölötti korosztályban nincs okos telefonja. Egyrészt nincsenek ott kéznél ezek az eszközök, nem is tanulták meg benszülöttként ezeknek a használatát, tehát egy analóg világban nőttek föl, még aki fényképezik is, esetleg van neki digitális kamerája, de hát ez macerás onnan megosztani, ellentétben egy okostelefonnal, és ugyanakkor valószínűleg nincsenek is annyira aktív közegben, nem történik velük annyi minden, nem érnek rá ezzel annyit foglalkozni, ez egy középiskolás, aki egy iskolában mondjuk így javarészt halálom ugye magát szerintem, meg egy 50 fölötti, aki legfeljebb, hogyha munkanélküli. Már nem jár iskolába. Munkanélküli és otthon ülésre mondjuk nézi a tévét, ez is egy sztereotípia, tehát hogy ebből az esetben szerintem nem osztják meg a saját életüket. Nem tudom, hogy vagy az én környezetem kezd beérni ebbe az 50-es korosztályba, vagy nem is tudom, hogy minek tudjam be. Azt vettem észre, hogy egyre több ismerősöm, ugye 50 fölöttiek, elkezdték megosztani a nagyon régi papíralapú fotóikat. Hát szkennelik be orvérzésig, és én nem tudom, hogy miért, de kedd az a papíralapú képek megosztásának a napja. De és nem egy embernél, hanem több embernél. Hát ez már hétvégén szkenneli, meg Super 8-a szkennel, meg és akkor kedden ahhoz. Nem hétfő rakja fel. Nem tudom, hogy miért, de egyébként a fiataloknál is megfigyelhető ez, hogy például szerdán posztolják magukról a saját magukról készült képet. Tehát, hogy nem tudom, tehát ezek ilyen divathullámok, fogalmam sincs, hogy miért alakul ki, tehát valami tőlem okosabb ember ezt majd egyszer megvizsgálja. De azt, ami a lényeg, hogy pont ez az 50 pluszos korosztály, tehát a szeniorabb korosztály, ugye ezeket a nagyon régi képeket 70-es években, 60-as években, 50-es éveknek a fotóit kezdik fölpakolni, fölrakni, és egyre többet és többet osztanak meg. És azt veszem észre, hogyha az egyik ember elkezdi, aki egyébként viszonylag aktív egy ilyen közösségi oldalon, akkor arra vírus. Akkor mint a vírus, és ráharap a többi is, és ja, és nekem is van még. Ja, te akkor ezt te hogy csináltad? Hogyan raktad föl? És akkor megcinkézik egymást, és ki volt még haja. Igen, abszolút. Én a általános iskolai alsó tagozatos osztályommal jártam így, tehát hogy jött egy ilyen e-mail, hogy megcímkézett valaki egy fényképen, mondom, érdekes, megnézem. És ne, mert alig ismertem meg saját magam, harmadikusként vagy negyedikesként, és a társadalmi egy jó részét nem is emlékeztem sem a nevekre, se semmi, és elkezdték megcímkézni, és egyszer csak beugrottak a nevek, és így újra élettek kapcsolatok. Ez nagyon érdekes volt. Ez egyébként a mai világban lehet, hogy életbevágó, tehát ez fontos lehet, hogy újra éled egy ilyen közösség. Ez segítő hálózati elmélet ugye arról szól, hogy vannak úgynevezett gyenge kötések, amik ilyen távoli kapcsolatok, és ezeknek bizonyos dolgokban, erőforrás mozgósításban, segítségkérésben, egyebekben nagyon fontos hatása lehet. Tehát ha ezek a kapcsolatok, ezek megvannak, ez a társadalomnak az értékét egyértelműen növeli. Eddig tartott a netidők, a blogunkat a netidok.poster.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeket pedig a PC World lemez mellékletén MP3-ban. Nagy Istók Tibort és a netidők asztaltársaságát hallották, jövő héten megint jövünk viszont hallásra.